Günaydın. Haftanın sonuna geldik. Bugün size 3 değişik kampanya haberi vereceğim. Birisi adli hataların düzeltilmesine ilişkin, bir diğeri ise öyle görünse de esasında internette ifade özgürlüğüne dair bir kampanya. En sonda vereceğim haber ise ülkemizin başına musallat olan düzensiz, kanunsuz yapılaşma ile ilgili. Bu canavarla Türkiye ve Türkiye Çevre Hareketi yıllardır mücadele ediyor. Bir yerde bu canavarı durdursa bir başka yerden hortluyor bu kanunsuz, düzensiz yapılaşma. Galiba bu yapılaşmanın ardında yatan sürdürülemez ve ne pahasına olursa olsun diyebileceğimiz bir kalkınmacı anlayış. Neyse, biz bunları bırakalım, sözü kampanyalara ve halkın sesine bırakalım. Bu kez kampanya haberimiz Rusya'dan. Rusya'da Araştırma ve Soruşturma Komitesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın konusu cinayet iddiasıyla hapis yatan Marina Nogina. Victoria Ivlev tarafından başlatılan kampanya Marina için adalet istiyor. Bir gazeteci ve Novaya Gazeta'nın temsilcisi olarak bir yargıya varmadan önce olayın gerçekliğinin araştırılmasına ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Marina Nogina ile yüz yüze konuşup davasını incelediğimde Marina'nın işlemediği bir cinayetle suçlandığını gördüm, diyen Victoria, mahkemeye yapılan suç duyurusunda geçen bir bölüme dikkat çekiyor. 20 Ocak 2011 günü yaklaşık olarak saat 7.40'da troleybüs şoförü M.V. Nogina, Suvorova'nın troleybüse çarpmış ve bir kişiyi yaralamıştır. Nogina ilk yardım müdahalesi yapmadan, ambulans çağırmadan ve polise haber vermeden olay yerinden uzaklaşmıştır. Marina önce tanık olarak ifade vermek için Kirov polis merkezine çağrılmış. Victoria orada da Marina'nın 2 gün boyunca tutulup suçunu kabul etmesi için ısrarla bekletildiğini söylüyor. 27 Ocak'ta Kirov polis merkezi ceza almamasına karşın Nogina'nın suçlu olduğunu söyleyen bir basın açıklaması yayınlamış. Soruşturma sırasında da çok büyük hatalar yapılmıştı. Araçla yaralanan kişi arasında bir bağ olup olmadığını gösterecek zorunlu kanıt araştırması bile yapılmamış. Kazanın nasıl gerçekleştiği netleştirilmemiş ve bunun gibi pek çok eksik daha var soruşturmada. Marina'ya kendini savunma hakkı bile verilmemiş. Tüm bunlar bir yana, Leninski Bölge Mahkemesi Maria Nogina'ya 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı diyerek durumu açıklayan Victoria, Marina'nın davası için başlattığı kampanyayla Rusya Soruşturma Komitesi'nden ve diğer devlet organlarından davanın gözden geçirilmesini talep ediyor. Blue Buckets topluluğu ve Spravde Livost Sivil Toplum Kuruluşu Marina'nın hakkını korumak için de destek vermiş. Hep birlikte imzaları Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrikin'e teslim edeceğiz. Sadece toplum baskısının fayda edeceğinin farkındayım. Her birinizin imzası çok önemli. Kampanyamı imzalayarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını isteyebilirsiniz, diyerek sesleniyor destekçilere Victoria. Gelelim Hindistan'a. Hindistan'da Mukut Rai tarafından Maharashtra Polis Amirliği Direktörü'ne yönelik başlatılan kampanyanın konusu Facebook yüzünden tutuklanan 2 kişinin serbest bırakılması. Kampanyada 21 yaşındaki Shahin Dada'nın Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden gözaltına alındığı ve yorumu beğenen bir kişinin de aynı şekilde gözaltına alındığını söyleniyor. Sağ kanatta yer alan ve toplumda büyük etkisi olan siyasi bir lider olan Bal Takeray'ın ölümü üzerine alınan yas için şehir bir günlüğüne kapatma kararı almış. Shahin de Facebook'ta şehri kapatma kararını saygıdan değil, korkudan dolayı alındığını söyleyen bir yorum yapmış. Bunun üzerine nefret söylemiyle dini duygulara saldırı sebebiyle Shahin gözaltına alınmış. Olayın ardından Shahin'in özür dilemesine karşın Shiv Sena işçilerinden bir grup da Shahin'in amcasının kliniğine saldırmış. Shahin ve yorumunu beğenerek gözaltına alınan Renu ise kefaletle serbest bırakılmalarına karşın Hindistan Anayasası'nın 505 sayılı bölümünde yer alan ve düşmanlığı ve nefreti körükleyici ya da sınıflar arasında fesat sokan açıklamalar yapmak suçundan yargılanıyormuş. 21 yaşındaki genç kızın şehrin tamamen kapatılmasına karşı fikrini internet üzerinde söylediğini için tutuklanması sadece yanlış değil, aynı zamanda demokrasiye de aykırı. Hakim Markandey Katyu Maharashtra Başkanı'na yazdığı mektupta düşünce özgürlüğünün temel hak olduğunu söylüyor. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, faşist bir diktatörlükte değil. Aslında suça teşebbüs etmemiş birini tutuklayarak 341 ve 42. maddelere göre suç işleniyor olmuş oluyor, diyor. Emniyet müdüründen de bu konuyla derhal ilgilenmesini ve Shahin Dada ve arkadaşı Renu'ya yönelik açılan soruşturmanın derhal kapatılmasını talep ediyorum, diyerek destekçilere sesleniyor Mukut. Evet, Rusya ve Hindistan'dan sonra gelelim ülkemize. Haberler Gökçeada'dan. Gökçeada Gönüller Derneği tarafından Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu Bademli Köy için uygulanma kararı alınan 1/25 binlik çevre düzeni koruma planı. Planının iptalini talep eden dernek, Gökçeada Bademliköy'de inşaatı süren Masi Otel yaptığımız hukuki mücadeleyle 10 Kasım tarihinde mühürlendi ve imara uygun olmayan bölümler içinde yıkım kararı alındı. Fakat karar belediye tarafından uygulanmadı ve inşaatın devam etmesine izin verildi. Ayrıca Çanakkale İl Özel İdaresi'nin yaptığı çevre düzeni planı itirazlara rağmen onaylandı. Bu plan otelin bulunduğu bölge Masi Otel gibi binaların yapılmasına ve buranın tarihi dokusunun bozulmasına neden olacaktır. Aynı zamanda bu tip uygulamaların ada genelinde yayılması için de olumsuz bir örnek oluşturacaktır. Gökçeada'da betonlaşmayı önlemek, tarihi dokuyu, doğayı ve insanları korumak, Gökçeada Bademliköy'de yapılan çok katlı otelin yapılacak olan yenilerine örnek olmasını engellemek, 100-200 yıllık taş evlerden oluşan dokunun bozulmamasını sağlamak ve doğacak altyapı sorunlarını önlemek için çok önemli diyor dernek ve doğabilecek sonuçlara dikkat çekiyor. Bu kötü sonuçları önlemek amacıyla planın uygulamaya koyulmadan hemen iptal edilmesinin gerektiği söyleyen dernek, doğal, tarihi, kültürel dokuya uygun ve turizmin yaygınlaşmasına karşı olmayan derneğimiz, yapılan çevre düzeninin iptali ve Masi Otel ile ilgili alınan kararların uygulanması için yetkilileri göreve çağırmak amacıyla bu imza kampanyasını başlatmıştır. Gökçeada'da yaşayan ve Gökçeada'yı seven herkes bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz diyerek destekçilerine sesleniyor. Kampanya ile ilgili bilgiler change.org/Gökçeada adresinde var. Evet, Zeynubi Ezgi Kaya ile beraber ben Uygar Özesmi, doğamızın korunduğu ve yapılaşma ile yok edilmediği bir gelecek dileğiyle hayırlı cumalar ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Esenlikler.